Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 9 Temmuz Perşembe. Yıl 2015, ay 7, gün 190, Hızır 65. 1436, Hicri Ramazan 22, 1431, Rumi Haziran 26. İstanbul için iftar vakti 20.47. 1932'de Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması. Büyük Saatli Marif Takvimi. Un amor, yes me lay and chat too much. La gente siempre está hablando. Aquí estamos construyendo, ¿sabes? Comentan algo que le dijo tu vecina de al lado. Gran bocada, ponle grande candado. Cabeza dura como un leño, mi friend. Yo solo lucho por mi sueño. Y no sé qué comentan por ahí, pero historias que huelen a escoria quedan para los leaky boys. No me importa lo que digan, guay. Intentaré hacer lo correcto y lo que hagan, guay, es lo que hay. Mientras tanto me pueden seguir hablando, por los míos yo voy a seguir luchando. Por más que crean que ellos llevan la razón, pongo en esto amor y corazón. Sin anestesia, para la cabeza dura traigo mi manecia. Suena Daddy Cobra, Blue, tiene mierda especial. Daddy pone el beat, vaya voy a hacer otro beat, para los que la crema no desprecian. Y al que disfruta de lo bueno se lo canto yo. Si hace falta levantar el reggae lo levanto yo. Pero no esperanza en el danzar, ahora suena en el top internacional. Solo reviento el danzal, humo de la rama aunque resulte ilegal. Y haciendo reggae real, traigo vibraciones por si te sientes mal. Y sonarán igual, pero de falla guay se lo mantiene original. Y aquí los ojos, guay, si quieres ver, mantengo la llama en el reggae. Con el don, poco a poco a medio les llamaba la atención. Y está masivado, reggae full de vibración. Solo pongo melodías en otra canción. Como yo soy, como lo digo, como lo ves, como lo escribo. No pararé, yo siempre sigo. Ay, de lo que persigo lo consigo. Desde el café, tú también sabes que el danzar el firefly lo hace profesional. Esto no es un juego, no lo digo para impresionar. Dándote el sonido comprimido para presionar. Ven, ven, si quieres inspeccionar, mi reggae para resucitar. No me quieras imitar, te vas a limitar. Lucha por tu personalidad, no tan debilidad. Yo te resuelvo cada frase con facilidad. La calidad pongo al alcance. Solo reviento el danzar. De la rama aunque resulte ilegal. Y haciendo reggae real, tengo vibraciones por si te sientes mal. Sonarán igual, pero de falla guay se lo mantiene original. Mantengo la llama en el reggae. Y algunos dicen que tienen sonido criminal. No es sonido minimal, no verás nada subliminal. Mi compromiso bien va a estar guay en no typical. Algunos preguntan por mí, si no han asimilado, que ellos nunca han militado. Pura envidia, vaya, pero los tenemos vigilados. Nada me ha limitado, jamás me han intimidado. Y nunca me han delimitado, y a nadie le ha dinamitado. Siempre algo nuevo que hacer, cada día brillo como un nuevo amanecer. Yo no pretendo convencer, cada uno pilla lo que le debe merecer. Tengo nada que perder, transparente como para desaparecer. Yo reviento el danzar, humo de la rama aunque resulte Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'la berabersiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Swan Fiyah Boy adlı gruptan Sin Anestezia, günah anestezisi diye çevrilebilecek bir parça dinledik. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından okuyalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Anestezinin icadı. Venedik Festivali kısa sürdüğü zaman 4 ay sürerdi. Her taraftan hokkabazlar, müzisyenler, tiyatrocular, kuklacılar, fahişeler, sihirbazlar, kahinler, onların yanı sıra aşk filtresi, talih şurubu ve uzun yaşam iksiri satan tüccarlar oraya gelirdi. Ve yine her taraftan diş çekiciler ve Azize Apollonia'nın bile iyileştiremediği diş ağrısı çekenler gelirdi. Bu hastalar feryat figan Aziz Marcos kapılarına ulaşırlardı. Diş çekiciler ellerinde kerpetenleri, yanlarında anestezistleri olduğu halde onları yukarıda beklerlerdi. Anestezistler o zaman hastaları uyutmuyor, onları eğlendiriyorlardı. Onlara haşhaş, kan kurutan otu ya da afyon değil, şakalar ve danslar sunarlardı. Neşeleri o kadar mucizeviydi ki ağrı bile ağrımayı unuturdu. Anestezistler karnaval kıyafeti giymiş maymunlardan ve cücelerden oluşuyordu. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Nerede o eski anestezistler? Şimdi başka ilaçlar kullanılıyor artık. Toplu anestezi seansları yaşıyoruz. Milyarlarca kişinin bir arada olduğu. Bu bir metafordu. 1821'de bugün 470 önde gelen Kıbrıslı, aralarında Başpiskopos Kiprianus'un da bulunduğu idam edilmişler. 1821. Bu Yunanistan'ın oradaki Yunanistan'ın bağımsızlık savaşında Kıbrıslıların da yardım etmesi dolayısıyla Osmanlılar tarafından idam edilmiş. Savaşın başlangıcı olarak sayılıyor bu tarih. Yunanistan'ın bu özgürlük savaşını ya da Yunan isyanı olarak nitelendirme. Evet, bağımsızlık savaşını. Evet, ta 1821. 1875'te bugün bir başka isyan, Hersek isyanı, Osmanlı yönetimine karşı bu ilkinden, Yunan isyanından 50 yıl kadar sonra, 54 yıl kadar sonra başlamış. Orada ta 1878'e kadar 3 yıl sürecek ve bütün Balkanların da coğrafyayı ve siyasi, sosyal yapıyı değiştirecek sonuçları olacaktır. Bugüne kadar da sonuçları hala etkisini az da olsa hissettirmektedir diyebiliriz. 1875'te bugünse, yok tamam onu söyledik. Dünden kalma bir şey, Gazze 2014'te 50 gün süren saldırının birinci yıl dönümüydü dün. bugün verebiliyoruz ancak ve İsrail'in 50 gün süren korkunç bir saldırısıydı. Kriz devam ediyor Gazze'de, biraz bugün bakma fırsatı bulabileceğiz. 2200 Filistinli öldü, 550'si çocuk. İsrail tarafında 73 kişi ölmüştü, 6'sı asker. Hayır, hepsi asker, 6'sı sivil sadece. Bir yıl sonra da 12 binden fazla ev yeniden inşa edilebilmiş değil. İsrail ablukası devam ediyor. Yardım sözleri de tutulmuyor. 100 bin kişi hala evsizmiş şu anda Gazze'de. Dünya Bankası da Gazze ekonomisinin çöküş halinde olduğunu söylüyor. Şu andaki genel işsizlik %43'te seyrediyor. %43 oranında dünyadaki en büyük, böyle bir şeyden bahsediyoruz. 12 bin ev tamamen yok edildi. Yani yerle bir edildi. Yerle yeksan edildi. 100 bini de hasar gördü. Kimi çok ağır hasar. Hiçbiri, bir teki bile yeniden inşa edilebilmiş değil. Evet, bunun en önemli sebeplerinden ikisini zaten biraz önce söyledim. Birisi İsrail ablukası, diğeri de bağış yapan ülkelerin verdikleri sözleri tutmaması. Bu iki sebepten ötürü imarlar yeniden başlayamıyor ve savaş aynı şekilde izleriyle beraber devam ediyor bir bakımdan da Gazze'de şu anda. Evet, bu dünyanın en ürkütücü noktalarından bir tanesi. Kayıp bir nesil uyarısı var. Yani 1 milyonun üzerinde Gazze'li için felaket olacağı belirtiliyor. Biraz Gazze konuşalım. Çok ağır bir durumdan bahsediyoruz. 1 milyonun üzerinde Gazze'li için felaket olacağı belirtiliyor. Mali kaynak sıkıntısı had safhada, daha da kötüleşiyor. Birleşmiş Milletler'in Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu tasarruf önlemleri nedeniyle bu yıl sonuna kadar sürdürebiliyoruz ancak diyorlar. Ondan sonra bu yıl da bitiyormuş yani. Tamamen bitiyor o zaman işleri. Çünkü tasarruf lazımmış. Yardım çalışmalarının durmasının 1 milyon 800 bin Gazze'li için bir felaket olacağı belirtiliyor. Bu nüfusun %80'i uluslararası yardıma bağlı. İşsizlik oranı %43 söyledik işte. En yüksek işsizlik oranı. Kayıp nesil uyarısı var. Refah kentindeki SOS İmdat adlı çocuk köyünün yöneticisi Sami Acur kayıp bir nesil demiş yani. Olabilir. Her an her 10 kişiden 4'ünün yoksulluk sınırının altında yaşadığını kaydetmiş. Su yok, elektrik yok, gıda yok, ilaç yok. Yani yok denecek kadar az bunlar. En büyük zararı çocukların gördüğünü, ayrıca çocukların sıklıkla şiddet ve suistimal kurbanı olduğunu söylüyorlar. %75'i kabus görüyormuş. Evet. Yani bu herhalde dünyada gördüğümüz en korkunç istatistiklerden biri. Yani az sayıda kabus gören insanlar, yani çoğunlukta kabus görmüyoruz çok fazla. Gördüğümüz zaman da uzun günlerce etkisini hissedenler var aramızda, konuştuğumuzda oluyor. Düşünün çocukların durumunu yani. Yani Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre İsrail geçen yıl 51 gün süren saldırılarında 578'i çocuk, 489'u kadın, 102'si yaşlı olmak üzere en az 2147 kişiyi öldürmüş. Yaklaşık 11 bin kişi yaralanmış. Bu kişilerden birkaçı da müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetmişler. Yaralıların en az 1000'inin ömür boyu engelli kalacağı da belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Mültecilere Yardım Ajansı'nın da yaptığı bir derleme var. Burada da İsrail ordusunun o dönemde kara ve denizden Gazze'ye 60.664 saldırı düzenlediği söyleniyor. Söz konusu saldırılarda 12 bin konut tamamen yıkılmış. Kaç? 60.664. 60 bin saldırı. Evet, 60 bin saldırı. Bunların bir kısmı denizden, bir kısmı karadan, bir kısmı da havadan olmuş. Söz konusu saldırılarda yaklaşık 12 bin konut tamamen yıkılmış. 50 gün içinde 60 bin saldırı, öyle mi? Evet. Hasar gören 160 bin konuttan 6.600'ü ise kullanılmaz hale gelmiş. Ajans France Presse'in çektiği fotoğraflar var. Bir sene öncesini gösteriyor aynı açıdan ve biz şu anı gösteriyor. Hiçbir fark yok. Zaman gazetesi galiba biraz abartmış. 100 bin kişi evsiz diyor ama mesela Hürriyet gazetesinin daha detaylı bir derlemesi var. Orada da 22 bin kişinin henüz başına sokabileceği bir yer bulamadığından bahsediliyor. 22 bin kişi sokaklarda. Yani bu işleri abartmak da zor doğrusu. Ve daha da kötüye gidiyor. Yani çocukların %75'i geceleri kabus görüyormuş. Düzenli olarak %75'i de gene aynı oranda. Her 4 çocuktan 3'ü de düzenli olarak yatağını ıslatıyormuş geceleri. Yani bundan daha büyük bir felaket düşünmek zor. 3500'e yakın çocuk yaralanmış durumda. 1500 çocuk ebeveynini kaybetmiş. Anasını, babasını ya da birini. Bu çocukların büyük bir kısmı bu saldırılar sırasında 300 bin kişiye tekabül ediyor. Bu evlerini terk etmek zorunda kalan kişiler Birleşmiş Milletler'e bağlı okullar ve tesisler gibi yerlerde ikamet etmek zorunda kalmışlardı. Hatta oralara da İsrail saldırısı düzenlenmişti. Yani orada bile ölümden kaçamamıştı bu insanlar. Evet, çok üç İsrailli gencin ölü bulunmasının ardından patlak vermişti, hatırlayacaksınız, Batı Şeria'da. Bunun Hamas'a yüklemiş suçunu ve onun üzerine saldırmıştı Netanyahu hükümeti. Evet, saldırdı ve 22 okulu tamamen yıktı. 118'ine hasar verdi. Saldırılarda orta ve küçük ölçekli 500 tesiste, sosyal tesiste zarara uğradı. Gazze'ye maliyeti 5 milyar dolar civarında oldu bu saldırılar. Yalnız bir gizlenen bir şey vardı. Netanyahu hükümetinin bütün kendi halkından başta olmak üzere gizlediği çok önemli bir bilgi vardı. O kaçırılıp öldürülen 3 İsrailli genç ten haberi vardı. Evet. Çünkü telefonla konuşmuşlar ve cep telefonundan konuşurlarken infaz edilmelerinin sesini de biliyormuş. Bunu Hamas değil, Hamas'a da düşman olan bir radikal İslamcı grup yapmış. Onu o zaman da o tarihten biliyormuş ama bütün dünyadan bunu gizleyip saldırıya meze yaptı, tabir caizse. Çok ağır bir durumdu. Her iki tarafta birbirini savaş suçu işlemekle itham ediyor. Muhtemelen her iki tarafta haklı savaş suçu işlemekte. Yalnız İsrail'inki biraz daha büyük olabilir. Birleşmiş Milletler raporu da öyle diyor zaten. Her iki tarafta savaş suçu işledi diyor. Sunmaya başladı. Filistin tarafı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bu yılın başında taraf olmuştu ve ilk şikayetinde ilgili olarak Gazze Savaşı ile ilgili olarak İsrail aleyhine yapmıştı. Delilden bol bir şey yok. Daha sonra da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin raporu da her iki tarafta savaş suçu işledi demişti. Kanıtları var demişti. Doğrudur herhalde. İşte bu radikal unsurların da şu anda net bir şekilde en fazla görülen, daha doğrusu televizyon kanallarında ve internetteki haberlerdeki oluşumu IŞİD'de Gazze'yi tehdit etmeye devam ediyor. Daha doğrusu ilk tehdidini yaptı geçtiğimiz günlerde. Hem Hamas'a hem El Fethi'ye hem de zaten devam eden İsrail'e tehditlerini sıralamış. Yahudi devletini, İsrail yani, sizin Hamas'ın, El Fethi'nin ve tüm laikliğin kökünü kazıyacağız demiş. Devasa sayılarımız karşısında ezileceksiniz ifadelerini kullanmışlar yayınladıkları videoda. Gazze'de bugün Yarmuk kampında Levant'ta olduğu gibi şeriat kanunları hüküm sürecek. Aynen Suriye gibi yapacağız Gazze'yi demişler. Bunu söyledikten iki gün sonra da zaten Mısır'dan Gazze'ye, daha doğrusu İsrail topraklarına doğru bir füze saldırısı da oldu. IŞİD'in ilk yaptığı saldırı olarak nitelendiriliyor İsrail topraklarına. Dün de İsrail Negev denilen bir köyde IŞİD'le bağlantılı oldukları gerekçesiyle bir takım insanları gözaltına almışlar. Bu sefer IŞİD tehlikesi ve korkusu, aynı zamanda paranoyası İsrail içine kadar girmiş gibi duruyor. Evet, son Gazze'ye yardım götüren filoyu da çevirip Aşdod limanına çekmişti, onu da hatırlatalım. Evet. İsrail Deniz Kuvvetleri gene bir uluslararası sularda bir suç işleyerek bu sefer hiç olay olmadı dediler ama yalan söylüyorlarmış İsrail kuvvetleri. Çünkü gemiden çekilen ve sızdırılan videoda açıkça taser denen şok aletiyle ağır şekilde İsveçli mesela bir kaptanı ya da kaptan yardımcısını işkenceye tabi tuttukları filan da görülüyor. Neyse, böyle şeyler oluyor. Ben şeye de dönmek istiyorum. UNICEF bir çocuk, Birleşmiş Milletler'in çocuk şeyleri bir video. 12 yaşında bir çocuğun, Malak isimli bir çocuğun, Gazze'li, geçen yılki saldırıdan kurtulan bir çocukla yapılmış bir videoyu, mülakat videosunu koydu. Şöyle diyor kız çocuğu: kapılar yok, kapılar gitti, pencereler yok, duvarlar da yok diyor. Evinden bahsediyor, kendi evinden. Sanki sokakta yaşıyormuşuz gibi diyor. Bir yıl oldu diyor. Su yok yeterince, elektrik yok. Burada kalacağız, burada kalıyoruz. Neden? Çünkü gidecek yerimiz yok. Her gece kabus görüyorum. Savaştan önce böyle değildi. Her gece kabus görmüyordum diyor. Ben bir mühendis olmak istiyorum demiş kız çocuğu. Çünkü insanların, kendi evimizi ve insanların evlerini yapmak istiyorum. İnşaat mühendisi olacağım diyor. Komşumuzun evini yapacağım. Ve insanlara yardım edip onların güvenli yaşaması için demiş. Bence günün sözü olmaya çok aday bir söz doğrusu. Çok ağır bir durumla karşı karşıyayız. Yani muazzam insanlık suçları işleniyor, savaş suçları işleniyor ve bunlar tamamen cezasız kalıyor. Evet. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bütün uluslararası camia, yani Türkiye'nin bütün sözlerine rağmen sözler tutulmuyor, yardımlar yapılmıyor. Bu kadar basit aslında. Geçtiğimiz sene bir haber vardı, hatırlıyor musunuz? Türkiye'nin Gazze saldırısı öncesinde İsrail'e 1500 ton jet yakıtı satmasıyla alakalı bir haber vardı. Evet. Bununla alakalı herhangi bir gelişme duydunuz mu yakın zaman içerisinde? Evet. Bu da unutuldu galiba. O da unutuldu. Yani ama Gazze susmuyormuş. Yani 2250 kişi öldü, siviller ve üçte biri çocuk. Binlerce aile etrafa saçılmış durumda ve bir altyapı diye bir şey kalmamış ve hiçbir hesap sorulmuyor. Fakat ilginç, Gazze susmuyor diye de ilginç bir şey var. Şeyden takip edebiliriz bunu. Common Dreams'den Abby Zimet var. Diyor ki bütün bunlara rağmen block the factory diye, yani fabrikaları şey yapalım, kuşatalım, bloke edelim kampanyaları ve Amerika, Britanya ile İsrail'in silah fabrikalarına şey yapıyorlarmış, engel oluyorlar çalışmasına ve İsrail'i silahlandırmaya karşı çıkıyorlar. Ve iki yollu bir ambargo kurmaya çalışıyorlar. Bu ilginç bir Haaretz gazetesinde ne kadar muazzam bir travma yaptığına dair bir film çekilmiş. Ne büyük bir travmaya sebep olduğuna çocuklara. Haaretz, Gaza Unsilenced, susturulamayan Gazze diye bir kampanya bu. Bir çok ilginç bir belgesel de getirmişler. Yani Gazze'lilerin konuşmaları, fotoğrafları, yazıları ve sanatına ilişkin ne oluyor? Yani çok ilginç bir şey bu. İsrail'i suçlamıyorlar. Düşmanlık bağlamı hiç yok. Sadece böyle fotoğraflarda, mesela yıkıntıların üzerine çıkmış çocukların fotoğrafları ve görüntüleri var. Gazze'yi hatırla diye kocaman pankartlar asıyorlar ve şunu yapmaya çalışıyorlar. Güçlü uluslar sessiz kalmayı tercih ettiklerinde, sessiz kalmayı seçtiklerinde ne oluyor onu anlatıyorlar. Çok ilginç aslında. Evet. Yani hiçbir alışageldiğimiz düşmanlık, o söylemler falan yok. Kahrolsun İsrail, bilmem ne yok. Yalnız şeyi söylemeye çalışıyorlar. Yani Gazze'lileri de böyle pasif kurbanlar olarak, mahvolmuş insanlar olarak değil, acınacak açlık içinde ve sessizliğe, teslimiyete sürüklenmiş sessizliğe değil, sadece burası bir laboratuvar var, burada bir kalem var, yazan kalem var, insanların yaşadığı getto var ve bu 51 günlük bir saldırının hikayesi ya da Orwellian bir dünya değil, barış ve savaş, yani savaşın barış olduğu ve kurbanların da aslında cani olduğu bir şey değil. Gazze ne olur diye anlatıyorlarmış. Eğer kendi liderlerimizden hesap soramazsak böyle olur diyor. Hem Hamas'ı eleştiriyor, hem İsrail'i eleştiriyor, hem de bütün dünyadaki güçlü devletlerin yönetimini eleştiriyor ve eğer dayanışma içinde davranamazsak, en azından sesimizi çıkaramazsak o zaman her şeyi kaybederiz diyorlar. Evet. Geç. Özellikle bu büyük devletlerden Gazze'yi, Filistin'i, Kudüs'ü, kutsal toprakları, kutsal topraklar olarak nitelendirilen yerleri, politikasını alet edenleri ve bu politikasını alet ettikten sonra mega projelerle, büyük baraj inşaatlarıyla, köprülerle ve havalimanlarıyla övünenler biraz da realist olup şu andaki mevcut duruma bakması lazım galiba. Gazze Belediyesi'nin yaptığı son bir açıklama var. Refah kentini Mısır'a bağlayan, Mısır tarafından besleyen elektrik hattı kesilmiş Mısırlı yetkililer tarafından. Bunun neticesinde su tesisleri çalıştırılamıyormuş kaç gündür. Ramazan ayı ve yaz aylarının olması dolayısıyla suya ihtiyaç daha fazla. Ancak su ve kanalizasyon tesisleri istenildiği gibi çalıştırılamıyormuş. Bu şekilde devam ederse Refah'ta, yani Gazze'nin Refah kentinde çevre ve sağlık felaketinin oldukça yakın olduğu uyarısı yapılıyormuş. Zaten tasarrufa da gideceklermiş işte. Yani Türkiye gibi bu işin en büyük reklamını yapan bir hükümet, ülke hükümeti %26'sını söz verdiğinin ancak yerine getirirse resmi rakamlara göre sonuç bu olur tabii. Evet. Mangalda kül bırakmıyorsun. Müslüman kardeşlerimiz mazlumlar edebiyatından geçilmiyor. Ona karşılık da hiçbir şey yapmıyoruz. Mısırlı makamlar da şey diyormuş. Onların da kendi derdi var ya bu aralar. Teröristler, radikal İslamcı teröristler saldırdılar bu tesislere. O yüzden Gazze'ye elektrik veremiyoruz diye. Mısır'ın durumu da ileride çok konuşacağımız bir ciddi iç savaşa doğru gidiyor. Ama aynı programdan muzdarip olacaklar muhtemelen. Evet, susuzluk. Tabii. Evet, bir yıl dönümü daha geliyor. Yarın Srebrenica, muazzam 1995 yılında Sırplar tarafından Bosna Hersek'in Srebrenica kentinde 8372 Boşnak katledilmişti. Kadınlar ve çocuklar serbest bırakılıp uzaklaştırılıp erkek nüfus, babalar, oğullar, hatta askerlik yaşının altındaki çocukların hepsi de bir sistematik bir şekilde katledilmişti. Birleşmiş Milletler Barış Koruma Gücü'nün gözleri ve kulakları önünde. Bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir kınama metni oylanmış ve 15 Güvenlik Konseyi üyesinden onu Srebrenica katliamını soykırım olarak tanımlayan ve kınayan metni onaylamış. Çin, Nijerya, Angola ve Venezuela çekimsel oy kullanmış. Neden çekimsel oy kullanıyor bu ülkeler? Belli değil diye düşünüyorlar herhalde. Konseyin daimi üyelerinden Rusya ise veto etmiş. Evet, 5 daimi üyeden Rusya veto. Neden? Rusya veto edince tasarıda reddediliyor. Suriye'deki olan durum buydu mesela. Evet. Rusya'nın vetosu yüzünden bu tip olaylarda aynı şekilde karar alınamıyor toplu halde. Yani 1950'den bu yana da zaten Amerika'nın da çeşitli vetoları yüzünden, Amerika ve Rusya'nın vetoları yüzünden zaten tayin edici önemdeki bütün kararlar insanlıkla ilgili vetoya tabi tutulmuşlardı. İsrail'in bütün saldırılarını da zaten Amerika ve Birleşik Devletleri veto ediyor. Böylece güzel güzel anlaşıyorlar. Neden diye sormuştunuz. Vitali Churchin konuşmuş. Birleşmiş Milletler'in daimi temsilcisi Rusya tarafından. Bir açıklama yapmış tasarının oylanmasından hemen önce. Bosna Savaşı'nda işlenen suçlardan sadece birini ön plana çıkardığı ve dengesiz bir metin olduğunu savunmuş bu açıklamasında. Tasarının oylamaya sunulmamasını aksi halde veto ödeceklerini söylemiş. Denge sağlasın. Hepsi dengesiz metinler bunlar zaten. Evet, bu pek çok şey gizleniyor. Gözlerden gizleniyor. Nasıl İsrail mesela bildiği halde şey yapmadıysa bu 3 İsrail gencinin Hamas tarafından değil başka bir grup tarafından öldürüldüğünü bilip 3 gün boyunca saklayıp ondan sonra da başkasının üzerine atarak büyük bir katliam başlattıysa, aynı şekilde elimizde çok devasa bir haber var. İklim değişikliği meselesini ta 1981'den beri, 35 seneden beri bilen birileri varmış ama gizlemişler. Gizlemekle kalmamışlar. Bu yoktur diyen inkarcıları da fonlamaya 27 yıl boyunca devam etmişler. 27 yıldan fazla yeni bir belge açığa çıkmış, sızdırılmış. Bu da ExxonMobil, dünyanın para tarihinin gördüğü en karlı şirketten bahsediyoruz. Her şeyi biliyormuş, gizlemiş, dünyanın en büyük petrol şirketi. Ta 1981'de sen ne yapıyordun? Portakaldım. Ya portakal da değildim ya. Ondan önceki süreci bilmiyorum. 7 yıl sonra açığa çıkacaktı. Yeni bir e-mail çıkmış. Şirketin kendi bilim insanları. O zamanlar e-mail var mıydı bilmiyorum ama şimdi kullanıyorlar. 27 yıl boyunca milyonlarca dolar harcamış bunu gizlemek için. Ama şeydeki iklim uzmanı, Exxon'un kendi içindeki gayet açıkça söylüyor ki bu e-mailinde her şeyi biliyordu. Fosil yakıtlarla, yani petrol başta olmak üzere, bunların yakılmasıyla iklim değişikliği olacak. İnsanlar, kuşaklar, gezegen, sular, buzlar, her şey gidecek. Bunları biliyormuş ama söylememiş kimseye. Ne yapalım? Evet. Yani bu arada e-mail 1993'ten beri e-mail olmuş. Yani ismi daha doğrusu e-mail olarak nitelendiriliyormuş. 1971'de ARPANET'ten böyle çeşitli mesajlar gidiyormuş kablo üzerinden ama işte ondan sonra çeşitli sistemlerle beraber 93'e kadar farklı isimlerle anılmış. Belki öyledir, belki yazılıdır, belki taranıp koyulmuş halleridir. Bilemeyeceğiz. Çok detaylı bir şekilde bakmadım ben habere. Evet, ama bu Lenny Bernstein diye, ya da Bernstein, tam nasıl okunduğunu bilemediğimiz önemli bir iklim uzmanı Lenny Bernstein diyelim. 30 yıl çalışmış şirkette ve söylemiş, 30 yıl önce söylemiş adam. Olmaz demiş, karbondioksit çok yüksek Güneydoğu Asya'da. Katiyen şey yapmayalım demiş. Çıkartmayalım demiş. Hmm. Bunları dünya ısınır, yanar filan demiş. Dinlememişler. Dinlememekle kalmamış. Bütün dünyaya da yalan söylemişler. Bu seni sarstı mı? Rencide etti biraz. Evet. İklim değişikliği demeden önce diyorlar bunu değil mi? İklim değişikliği tanımlaması henüz kullanılmadan önce. Çok özür dilerim. Kullanılmadığı gibi iklim değişiklik lafı bile teoride ortada. 27 sene boyunca bunu da inkar ediyor. Öyle ya da böyle tebrik etmemiz lazım onları da, herkesten önce bildikleri için. Evet. Böyle bir şeyin başımıza geleceğini. Ama sakladıkları için de ayrı bir şekilde kınamak gerekiyor. Yok. Çok başarılı bir saklama olduğu için büyük bir operasyon. Şimdi takdir et. Mühendislik açısından bak. 7 milyar insandan kaçırdılar bu gerçeği. Ya düşünsene de daha neler saklıyorlardır. Dünyadaki başına gelebilecek bütün felaketleri belki de bu sermaye odaklarının en fazla birleştiği yerlerden bir tanesi olan fosil yakıt sektörünün maillerinde bulabilirsiniz. Bundan büyüğü biraz zor olur ama. Amerika Birleşik Devletleri'nin iç çalışmalarını falan boş verin. Buralara mesela girdiğiniz zaman kim bilir nelerle karşı karşıya kalacaksınız. Savaşlar, bu yeni kuraklıklar, çeşitli krizden nasıl menfaat sağlayabilecekleri, bütün olaylarla alakalı çeşitli bilgiler vardır onların elinde. Evet, ama buradan beyaz hackerlara sesleniyoruz. Yapmayın böyle şeyler. Yapmayın. Evet, bu çok, şimdi ara vereceğiz. Yarın Srebrenica meselesini daha etraflıca yarın ele alacağız sizin öneyle birlikte. Avrupa'da şey sorunu var. Bugün ele alacağımız Çipras, Avrupa Birliği'ne Yunanistan'ın bir laboratuvar olarak kullanılma günleri bitmiştir diye bir nota gibi bir şey vermiş. Ama ona da bir nota veriyorlar Avrupa Birliği'nden. Ya sen kabul edersin Yunanistan olarak bu bailout dedikleri kurtarma şeyini, ya da bankalar çöker, avrodan da çıkarsın diyorlar. Böyle bir durum var. Bunu da konuşacağız. Onu da daha çok Seyfettin Gürsel'le bugün konuşma fırsatı bulacağız. Bir de iki de konuğumuz var bugün. Yenilenebilir enerji konusunda Greenpeace'in enerji devrimi ya da parantez içinde D'yi paranteze alarak evrimle devrim arası bir durum. Onun durum, o rapor yayınlandı. Onu da konuşacağız. Bir de ufak son dakika gelişmesi var. Salı günü konuşmuştuk temayla. Artvin Cerrahtepe'deki bu madenle alakalı devam eden süreci ve oradaki halkın direnişini. Şimdi yeni bir gelişme var. Bu sabah saatlerinde Cengiz İnşaat yanına jandarmayı da almış. Maden bölgesine doğru çıkıyormuş. Cerrahtepe'de. Cerrahtepe'ye doğru. Henüz kesin bir bilgi yok. Daha doğrusu detaylı bir bilgi yok. Bir kesin bir bilgi olarak nitelendirebiliriz. Ama detaylar geldiği müddetçe de aktarmaya devam edeceğiz galiba. Evet. Goldfinger çalarız belki. Zeminde de altın parmak. Bu arada da Almanya'da rekor kırılmış. Almanya sıcaklık rekorunu, tarihinin en büyük sıcaklığına ulaşmış. 1881'den beri ölçülüyormuş. Şimdi 40,3 derece olmuş. Onda da Exxon Mobil bunu biliyordu zaten. Her şeyi biliyorlar. Hatta ne zaman ara vereceğimizi bile biliyorlardır muhtemelen. Bir de Amerika çok sıkı bir işe girişmiş. Tam 60 muhalifi eğitmeye başlamış. Eğitip donatmaya başlamış. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş her şey ılımlı muhaliflere eğit donat yapıyor. 10 binlerce kişinin savaştığını düşünürsek orada. Önümüzdeki 200 evet. sene sonra galiba bütün muhalifler eğitilmiş olacak. Bu da heyecan verici. Evet, ara. Açık Gazete. Todo está en calma, el músculo duerme, la visión descansa. Me siento una cuna, una madre canta, un canto querido que llega hasta el alma, porque en esa cuna está su esperanza. Eran cinco hermanos, ella era una santa. Eran cinco besos que cada mañana rozaba muy tierno la seda de plata de esa viejecita. De canas muy blancas eran cinco hijos que al taller marchaban. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición trabaja, un clarín se oye, peligra la patria, y al grito de guerra los hombres se matan, cubriendo de sangre los campos de Francia. Todo ha pasado, flores en las plantas, un himno a la vida, los arados cantan, y la viejecita de canas muy blanca se quedó muy sola, con cinco medallas que por cinco héroes la premió la patria. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa, un coro lejano, de madre que canta, mecen en su cuna nuevas esperanzas. Silencio en la noche, silencio. Carlos Gardel'den bir şarkı dinledik. Ümit Şahin bizi hatırlattı. 80. ölüm yıl dönümü, tangonun büyük ismi, şarkıcısı, genç yaşta hayata veda eden 1935'te 24 Haziran'da, yani bundan 80 yıl önce, geçen ay ölen Carlos Gardel için onu anmaya vakit bulamamıştık. Şimdi biraz geriden de gelsek takip etmeye çalışıyoruz. Carlos Gardel'den Silencio. Yani sessizlik, sükut adlı parça için seçtik sizin için. Çünkü dünyanın da içinde bulunduğu durumlardan birine de tercüman oluyor sessizlik. Srebrenica'da sessizlik, Gazze'de sessizlik, küresel ısınmada, iklim değişikliğinde sessizlik var. Başka şeylerde de bir tane iyi haber var. Onunla bir bu ikinci yarım saate, hatta artık son çeyreğe giriyoruz. 8.45 oldu saat. Askerlik görevini yaparken disco diye nitelendirilen disiplin kovuşunda gördüğü ağır işkenceler sonucu ölen Uğur Kantar davasında karar çıkmış ve Kıbrıs'tan bir karar bu. Girne Askeri Mahkemesi Fırat Keser ve Ayhan Arslan adlı sanıklara neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence suçundan müebbet hapis cezası vermiş. Bu çok sık rastlanan bir şey değil. Disko uygulaması, disko denen iğrenç uygulama hayata dönüşle beraber duyduğum en iğrenç iki dil kaydırmaca oyunu. İşkence yapılan yere eğlence yeri adı takılıyor. Tıpkı ölüme yakarak, boğarak öldürdükleri insanlara da hayata dönüş adı verdikleri gibi. 2011'de olmuştu bu. 4 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde askerlik yaparken disiplin cezası nedeniyle disiplin kovuşunda tekme, tokat, yumruk, sandalyeye kelepçeli olarak güneşin altında bırakma. Bu da Akdeniz Kıbrıs güneşinden bahsediyoruz. İşkence sonucu öldüğü iddia edilmişti. Hürriyet'ten Mesut Hasan Berni'nin haberine göre askeri savcılık sanık askerler Ayhan Aslan ve Fırat Keser hakkında neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence suçundan 3 sanık hakkında da görevi ihmal suçundan dava açmıştı. Girne Askeri Mahkemesi'nde dün oldu ve ilginç bir karar çıktı hakikaten. Bu cezasızlık sendromuna kısmi bir şey geliyor. Gelmiş oluyor. Avukat Senem Doğanoğlu da Hürriyet'e yaptığı açıklamada olumlu bulduk kararı demiş. Cezasızlığın olduğu bir ortamda iki sanığın işkence suçundan cezalandırılmasını olumlu karşılıyoruz. Ancak diğer sanıkların da ceza alması gerekiyordu demiş. Tabii bir de emir verenler var değil mi? Onlar, evet. Askerlikten bahsediyoruz, ordudan bahsediyoruz. Ama böyle. Geri kalan haberlerimize geçelim. Dün İstanbul'un ortasında güpe gündüz gece yarısıymış. Büyük bir saldırı gerçekleştirildi. İstanbul'da da ellerinde Doğu Türkistan bayrakları bulunan grup saat gece 11 sıralarında Kore Şehitleri Caddesi Mithat Ünlü Sokak'ta bulunan Tayland Krallığı İstanbul Konsolosluğu'nun önüne gelmişler. Tayland mı? Evet, niye? Tayland. Devam ediyor haber. Grup Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden kaçarak Tayland'a sığınan 200 Doğu Türkistanlı'nın tekrar Çin'e iade edileceği haberini gerekçe olarak görmüşler ve bir protesto gösterisi düzenlemek istemişler. Ama bu sırada grupta bulunan bir kişi konsolosluğun girişindeki direğe tırmanmış, Tayland bayrağını indirmiş. Sloganlar atmışlar, daha sonra konsolosluk taşlanmaya başlanmış. Konsolosluk kapısını kırmışlar. İçeri girmiş gruptakiler. Binada bulunan evrak ve dosyaları dışarı çıkarıp sokaklara dökmüşler. Ne diyorsun ya? Saldırganlar konsolosluğa ait klima ve diğer eşyaları da taşlarla ve kalaslarla tahrip etmişler. Bugünkü gazetelerde göremiyorum kalmış. Ben bunu. Dün gece saatlerinde olduğu için muhtemelen basıma gittikten sonra da o çıkmış olabilir bu haber. Olayın ardından gelmiş polis ekipleri. Konsolosluk binasında geniş güvenlik önlemleri alınmış. 9 kişi de gözaltına alınmış. Binanın önündeki bekleyişini sürdürmüş ama gruptakiler. Namaz kılıp dua etmişler. İşte bir yakmadıkları kalmış konsolosluk binasında. Düşünsenize Tayland'daki Türkiye konsolosluğunda böyle bir şey olduğunu. Savaş ilan edilmez miydi Tayland'a? Edilirdi. Ya da buna benzer bir nota gönderilirdi. Tayland'dan da bugün herhalde gelecektir tabii. Evet. En son Çin'den gelmişti. Evet, Çin çok ciddi bir problem var. Yani ırkçı ve şeyci saldırılar var yani. Yani Anadolu Ajansı'nın da orada gidip gördüğü ve gözlemlerini aktardığı bir haber vardı. Ona da değinebilme fırsatı bulabiliriz belki. Doğu Türkistan'da sakallı Müslümanların ibadet ettikleri, arzu edenlerin camiye gidip Kur'an okuyabildikleri ama kamusal alanlarda oruç tutmanın işaretlerle yasaklandığı ve uyarılarda bulunulduğu kamusal alanlar değil, kamusal alanlardaki iş yerlere sahip olanlar, devlet memurlarının bu tip uyarılarla karşı karşıya kaldıklarından bahsediliyordu. Evet, ama bunu yalanladı Çin. Böyle bir şey yok. İsteyen sakallı olan fotoğraflarla beraber bir şey çıkarttılar hatta. Ve dediler ki, yani resmi açıklamada, huzur içinde yaşıyor Sincanlı vatandaşlar, hiç bozmayın filan demişlerdi. Bu afişlerde de resmi nikah olmayan çiftlere dini nikah kıyılması, dini yöntemlerle boşanma işlerinin yapılması, okulda öğrenimini sürdüren öğrenci ve reşit olmayanlara namaz kılmak, oruç tutmak ya da Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenme yönündeki telkinler yapılması yasaklanıyormuş. Evet, Çin'in tabii özellikle Han deniyor onlara. Çinlilerin ana şeyi, etnik grubu Han. Onlar özellikle batıdaki diğer şeyler üzerinde baskı uyguluyorlar. Başka pek çok, yani Tibet'te de var aynı şey. Ve Doğu Türkistan'da da, Moğolistan'da da var. Moğolistan'da da var. Ama Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur halkına yönelik uygulamaları, Çin'in bütün biz hiçbir şey yapmıyoruz filan gibi laflarına rağmen Amerika'nın New York kentinde de Çin konsolosluğu önünde protesto edilmiş ama Çin konsolosluğunu pek basmış değiller görebildiğim kadarıyla. O kadar kolay değil tabii. Buradaki Çin konsolosluğunda basmak o kadar kolay değil aslında. İşkence ve şiddet bu kez Amerika'da protesto ediliyor. Genç Türkler Derneği, Young Turks diye organize edilmiş, Türk bayrağıyla katılan onlarca kişi Uygur halkı için New York kentinde bulunan Çin konsolosluğu önünde bir araya gelmişler. Ya geçtiğimiz sene canciğer kuzu sarmasaydı Türkiye Çin'de. Hatta böyle NATO'nun silahlarını değil de Çin'in gönderdiği Çin yapımı roketleri satın alacağından bahsediliyordu. NATO ile ara bozulmuştu Çin'le yapılan bu pazarlık sonucunda. Bir de Şangay Beşlisi durumları vardı. Bizi al diyordu Putin'e. Yani bir sene içerisinde bütün her şey değişebiliyor. Türkiye'nin dış politikası da. Konuyla alakalı ama açıklama yapan yetkililer de yok galiba. Evet, yok. Türkiye'nin dış politikası ile ilgili değil bir durum ama. Bu milliyetçilerle ilgili bir durum daha çok. Milliyetçi Hareket Partisi'nden sonra da bir. O da onun genel başkanı da Ha Koreli, ha Çinli, ha Taylandlı, hepsi zaten çekik gözlü, ne fark eder gibi akıl almaz bir açıklamada bulunmuştu. Bu arada bir ufak ilavede de ben bulunayım, İzin verirlerse eğer. Uygur Türklerinin de çekik gözlü olduğunu hatırlatmak lazım. Bu sebeple arada kaynadı ya işte Tophane'deki şey, basılan Çin restoranındaki Uygurlu aşçı. Evet, ve kapatıyoruz dedi patronu da zaten sonunda. O da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydı. Yani kaynıyorlar isimden ötürü mesela bu tip olaylar olabiliyor. Yani Korelilerde de aynı şekilde. İsimden, gözden. Gözden ötürü. Gözden tuhaf. Yani Anadolu Ajansı Doğu Türkistan'da sakallı Müslümanlar ibadet ediyor, arzu edenler camiye gidip Kur'an okuyor diye fotoğraflı bir haber de vermişti mesela yani. Ne diyorsun buna? Evet. Onun da çeşitli detayları vardı. Biraz önce değinme fırsatı da bulabildik. Bu arada Çin demişken çok önemli bir haber var aslında ekonomik olarak. Bu sıralar Çin üzerine çok ayrıntılı makaleler de okumakta olduğum için Çin'deki korkunç ekolojik yıkım filan üzerine. Çin borsası çakılmış. Radikal'in haberi bu. Çinli yetkililer yatırımcıların panik havasına kapılmaya başladığı uyarısı. Sen çektin mi Çin borsasındaki yatırımlarını? Ne yaptın? Yok, duruyorlar hala, sabitler orada. Ama o kadar korkmadım ben. Koskocaman Çin. Yani bir Selahattin'le danışsan iyi olur. Çünkü bilgiler şöyle. Nordea Market kıdemli ekonomisti Amy Yuan Zhuang, Çin borsasındaki düşüş nedeniyle piyasa değerindeki toplam kaybın ne kadar olduğunu söylemiş. 3 trilyon dolar. Yani Britanya ekonomisinin 2014 yılı büyüklüğüne denk geliyor. Bir İngiltere kaybetmiş yani. Şimdi size anlamadığım dilde bunun sebebini açıklayacağım. Yuang, borsa çöküşünün arkasında birden fazla neden olduğunu söylemiş. Ama piyasa takipçilerinin hemfikir olarak aktardığı bir durum varmış. Çin'de pay piyasası her zaman değer odaklı değil, likide odaklı olmuştur. Dolayısıyla Çin borsasındaki düşüşün ülke büyümesine ilişkin endişelerden ziyade likitteki değişiklikten dolayı olması muhtemel demiş. Ben anlamadım bir şey ama muhtemelen bilenler bu konuları anlamışlardı. Ben tercüme edeyim. Tabii. Çekik gözü oldukları için. Nasıl? İlginç. Ama bir İngiltere kadar kayıptan bahsediliyor. Evet. Çok, 3 trilyon dolar. 3 trilyon dolardan bahsediyoruz. İngiltere ekonomisinin 2014'teki büyümesine denk geliyormuş bu. Evet. Yalnız bu çok yalnız rakamsal olarak değil. Bu benim geçen 2 hafta önce Açık Yeşil programında etraflıca tartışma fırsatı bulduğumuz bir makale vardı. Çin'de bu büyüme balonunun patlamaya doğru gitmesinin çok yakın bir gelecekte olduğu ve Çin'in mesela zenginlerinin az sayıda ve özellikle de Çin Komünist Partisi'nin çeşitli yüksek kademelerinde bulunan insanlardan oluşuyor. Onların hepsinin yani yarısının filan gittiği ya da gitmek üzere olduğu söyleniyor çeşitli ülkelere. Kanada'ya, İşte. Amerika'ya, başka yerlere filan. Dolayısıyla durum çok kritik olabilir Çin'le. Çin'le savaşalım mı acaba? Çin'le savaşmak mı? Yani Çin şu anda bu durumla devam ederse ülkede büyük karışıklıklar olabileceğinden bahsedebilmek mümkün olur. Kendi kendine çatışmaları, iç savaş halleri bile mümkün olabilir. Umarım olmaz tabii ki de. Japonya'da sert düşüşler vardı. Japonya'nın uyarıları vardı daha doğrusu Avrupa Birliği'ne, Yunanistan'ın durumuyla alakalı olarak. Amerika Birleşik Devletleri'nin gene uyarıları vardı. Orada da sert düşüşler olmasa bile çeşitli alarm zilleri çalmaya başlamıştı ve Yunanistan'ın durumu var. Evet. Bir de şimdi biraz sonra Yunanistan'ın durumuna gireceğiz zaten az zaman sonra. Fakat şimdi şeyden de bahsetmek istiyorum. Çok önemli bir karar daha var. Daha doğrusu bir gelişme var. O da Avrupa Parlamentosu milletvekilleri dün önemli bir karar geçirdiler ve Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret konusuna, madem ticaretteyiz zaten onu girelim. Yani şirketleri ve şirketlerin karlarını sağlık ve güvenlik, insanların, toplumların sağlık ve güvenliğinin önüne geçiren bir anlaşmaya imza atmaları ve ülkenin zaten Avrupa'nın son derece kırılgan hale gelmiş olan demokrasisini büyük riske soktuğunu söylüyorlar. Bu da Common Dreams'den bir haber. Yani hem çevre grupları hem sosyal adalet için uğraşan aktivist grupları yani böyle bir karar aldılar. Avrupa Parlamentosu TTIP diye adlandırılan, hep üzerinde konuştuğumuz Transatlantik Ticaret ve Yatırım Antlaşması. Transatlantic Trade and Investment Partnership. Bu Türkiye'deki gazetelerde pek görebildiğimiz bir haber değil. Biz maalesef sırtımızda taşıyoruz bu yükü de paylaşmayı. Şu Avrupa Parlamentosu bayağı işte şeylerle, yatırımcılarla devletler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü maddesini de değiştiren bir şeyi, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Antlaşması'nın metnini onaylamışlar. Bu demokrasiye büyük bir darbedir deniyor. 436'ya 241 gibi muazzam bir farkla geçmiş zaten. Avrupa'da Avrupa Parlamentosu artık kapitalist çıkarları her şeyin üstüne çıkarıyor deniyor. Ve demokrasiyi her şeyinde, Polly Jones da bir yazı yazmış bu konuda. Her virajda, karşımıza çıkan her durumda demokrasiyi reddeden bir Avrupa'dan bahsediyoruz diyor. bu TTIP kararıyla. Yani bir yandan Yunanistan meselesi var, bir yandan da bu. Yani nasıl bir Atlantik ötesi ticaret ve yatırım antlaşması yapılacağına karar verdiler. Ve bu çok ciddi bir sorun olacak. Ta G8 zirvesinde alınmış, 2013'te bu karar. 2 sene. Tam 2 sene önce. Şimdi artık yürürlüğe giriyor. Demokrasi için kara bir gün deniyor. Gizli anlaşmalarla yönetiliyor. İşte Suriye sınırında da kadın pazarı kurulmuş. Evet, bunun rivayetleri vardı. Ama videosunu gördük şimdi. Çekilin Deutsche Welle. Ve yüz binlerce kadın olduğu için kocalarını kaybetmiş ve her şeylerini kaybetmiş. Onlar ikinci karı olarak insanlara satılıyorlarmış. Evet, bölgenin aile yapısında değiştiğinden bahsediliyor. Bir de bu var. Böyle haberler. Son olarak Kocaeli Cebeci plajında 17 yaşındaki Melisa Kolpar'ın dövülerek öldürüldüğü, aynı yaştaki arkadaşı Ziya Yağcı'nın da direğe asılmış halde ölü bulunduğu haberi var. Tatilciler polise bildirmişler. Karadeniz'deki plajı korkunç bir vahşet. Can kurtaran direğine asılı vaziyette. Her iki genç de darp edilmiş. Bu Taraf gazetesinde var bu haber. Diyarbakır'da felçli ve görme engelli 70 yaşındaki H.A.'ya tecavüzden 21 yıl hapsi istenen Abdullah Taşkıran da 8 yıla mahkum olmuş. Mahkeme olumlu davranışları nedeniyle iyi hal indirimi yapmış. İyi halli tecavüzcüler ülkesi Türkiye diye vermiş. Taraf gazetesi de bunu, durum budur yani. Çekik gözlü ve iyi halli. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Evet. Bu Avrupa'daki Yunanistan durumunda gelişmeler henüz çok sıcak bir aşamada. Biraz daha takip etmeye çalışalım. Sen de epey zamandır üzerindeydin. Çok sayıda yazı ve analiz de okuyoruz ama durum ilginç. Evet, tabii neredeyse tüm iktisatçılar yazıyorlar bu konuda. Ben de bugün yazımı Yunanistan üzerine tekrar ayırdım. Valla galiba şeyin, bu bilek güreşinin ya da poker partisinin sonuna geliyoruz gibi bir durum var. Pazar günü işte malum gelişmeleri herkes bildiği için uzun uzun tekrarlamaya gerek yok. Ama bir türlü bir anlaşamadı Yunanistan'la. Alacaklar ama esas olarak tabii Avrupa Birliği 5 aydır Ocak'tan beri şeyler sürüyor, müzakereler. Özeti şu, Yunanistan'a yeni bir hükümet geldi. Bu esas olarak sol bir hükümet. Gerçi koalisyon ama koalisyon ortağı da biraz paradoksal olarak aşırı sağdan bir küçük parti. Çünkü birkaç sandalyeye ihtiyacı vardı. Onlar da işte aynı şeyi düşündükleri için bu istikrar programları ya da kemer sıkma konusunda onunla hükümet kurdu. Ama esas olarak Syriza tabii sol bir hükümet, radikal bir sol. Kendi içinde de tabii bir koalisyon. Neyse, lafı uzatmayalım. Çöpe atacağız diye kazandı seçimleri bu kemer sıkmayı. Çünkü hakikaten Yunanistan'a, Yunan halkına muazzam bir bedel ödetti. 5 yılda ekonomi çok büyük ölçüde küçüldü. %25 küçüldü. Yani düşünün, birden sizin Türkiye'de 5 yılda ortalama gelirlerin 4'te 1 azaldığını, yani durum buydu. İşsizlik işte tavan yaptı biliyorsunuz. %25 düzeyinde. Her iki gençten biri işsiz. Vesaire. Yoksulluk diz boyu. Şimdi bunu Evet, intiharlar da çok yüksek sayıya ulaşmış, görülmemiş. Yunanistan tarihinde görülmemiş. Doğru söylüyorsun. Ama yani hakikaten bu böyle bu ekonomi küçüldüğü zaman, bu keber sıkma denilen olay ve ekonomi küçüldüğü zaman bunun bedelini daha sıradan insanlar ödüyor, vatandaşlar ödüyor. Zaten sorun da bu zaten. Kuru olanlar paraları alıp çoktan kaçmış vaziyetteler. Daha doğrusu paralarını kaçırmış vaziyetteler. Şimdi yani bir kere sosyal açıdan hakikaten kabul edilebilir bir durum değil. Bir de şu şurası da ekonomik açıdan da yanlıştı. Yani bunu ben söylemiyorum sadece. Mesela Paul Krugman, Stiglitz ne zamandır onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Yani uygulanan program Yunanlılara hiçbir zaman şunu söylemediler 2010 yılında kardeşim. Ya sen 2-3 yıl keversek, hatta öngörülen 2 yıl sonra şeyin işte 3. yılda yeniden büyümenin başlayacağıydı. Şeyin düzelt çünkü bu şeye girdin, büyük bir makro dengesizlik, çok büyük bütçe açığı veriyorsun vesaire. Bunu sürdüremezsin. Ama ondan sonra düze çıkılacak. Şimdi böyle olmadı biraz önce anlattığım manzara yüzünden. Yani üst üste yapılmış ciddi hatalar var. Evet, pardon ben bir de ufak parantez... İlk günahı belki Yunanlılar işlediler. Çünkü yıllarca onlar da sırtlarını Avrupa'ya dayayıp verimliliklerinin, üretim kapasitelerinin üzerinde bir refah ve tüketim şeyi sürdürdüler rejimi. Ama sonuçta gelinen nokta bir facia. Evet, yani Tsipras da şeyi de söylemiş zaten, daha önceki hükümetlerin yolsuzluğa tabii batmış ki, yani olmaları sebebiyle de çok oluyor. Vurgulanıyor, çok doğru. Bu şeyden de, işin buraya gelmesinden de Syriza sorumlu değil. Ama Syriza öyle bir noktada iktidara geldi ki yani Yunan halkının artık canına tak etmişti ve haklı olarak bir alternatif arıyordu. Fakat Avrupa Birliği'ne laf anlatamadı. Yani Syriza hani böyle çöpe atacak falan dediydi şeyi ama tam öyle de olmadı. Yani aslında müzakere etti. Gerçi o Varoufakis'te yani dalaşmışlar, özellikle Alman Schäuble miydi? Evet. Şu bu var, belki biraz şey davrandı böyle, hani öbürküler hep aşağıdan alıyorlardı. Ben bir fotoğrafı hatırlıyorum. Papandreou'nun Merkel'le çekilmiş böyle bir işte, ondan önce de tabii çok müzakereler yapıldı. Böyle el pençe divan duruyor Merkel'in önünde. Merkel de bir şey okuyor. Herhalde bir not verdi Merkel'e. İşte ne yapacağız, ne edeceğiz diye mi nedir? Evet. Ya böyle Merkel gayet ciddi, hafif de böyle öfkeli bir şeyde, havada o notu okuyor. Şeyde büyük bir endişe içinde, el pençe hakikaten yani ellerini kavuşturmuş bu vaziyette önünde, göbeğinin üstünde Papandreou, yani o zamanki başbakan öyle duruyor. O fotoğraf hakikaten çok çarpıcıydı. Şimdi bunlar böyle davranmadılar. Fakat sonuçta şeyde alacaklar da aralarında tam anlaşamıyordu. Şimdi düğün noktası şuydu, yani tamam daha fazla bir kere bir Yunanistan geri ödeyebilmek için IMF, Amerika, şey Avrupa Merkez Bankası borçlarını zaten paraya ihtiyacı var. Çünkü büyüme başlamadı, yani küçülme durmuştu hemen hemen ama ortada fazla bir büyüme de gözükmüyordu. Önce bir büyür gibi oldu 2014'ün ilk çeyreklerinde, sonra tekrar küçülme başladı. Her neyse, şunu söylemeye çalışıyorum, yeniden paraya ihtiyaç var. Bunun için şey, tekrardan işte kemer sıkın demeye getiriyor, daha doğrusu vergi gelirlerini arttırın dendi Yunanistan'a. Neyi arttıracak? KDV'yi, katma değer vergisini. Böyle bazı mallarda şeyde haklı olarak Syriza yapmam dedi. Özellikle elektrikte mesela %10'a artış, elektrik şeyinde fiyatında artış anlamına geliyordu. %23'e çıkacaktı KDV. Dedi zaten bir sürü insan var, yüz binlerce aile elektrik faturasını ödemediği için elektrikleri kesilmiş vaziyette. Ben bunun üstüne bir daha nasıl zam yaparım? Onu yapmayalım, işte şunu yapalım, bunu yapalım. Emekli maaşlarından daha fazla, özellikle ona IMF istedi. Çünkü dengede değil emeklilik şeyi, fonu. Muazzam tabii bu küçülme şey de yol açtı. Bir sürü insan erken emekli ettiler. Daha önce de zaten işin biraz şeyleri, cıvataları sökülmüştü. Ama yani sonuçta düşük emekliler dahil, maaşı olanlar dahil, herkesten tekrar indirim. Daha önce de emekli maaşları düşürülmüştü. Daha da düşürülmesi istendi. Ona da Syriza itiraz etti. Buna karşılık bir takım tavizler de verildi Syriza'ya, ama esas düğüm, yani lafı fazla uzatmadan oraya gelelim. Öyle bir borcun altına girmiş durumda ki bu ekonomik küçülme ve verilen krediler sonucunda, bunu herhalde siz de çok tekrarladınız ama bir kez daha söylemekte yarar var. 3 katına yakın milli gelir. Evet, bu 3 katına yakın. %180, %177 katı, %175, evet. Yani şöyle düşünsün dinleyiciler, işte ne bileyim ben, 5000 lira geliri var, yıllık ne eder bu, işte 60.000 lira geliri olan bir aile, şöyle düşünsün, 60.000 lira geliri var, 150.000 lira da borcu var. Şimdi buradan arttırıp aylıklarından arttırıp gelirinden arttırıp bu borcu geri ödemek hiç kolay bir iş değil tabii. Evet. Hatta kolayın ötesinde IMF bile bunu en son bir not yayınladı. Ki Merkel falan itiraz etmişler bunu yayınlanmasına. Bu kadar açıkça söylemeyin diye. Bu sürdürülemez dedi. IMF bile diyor ki senin bu borcun bir kısmı. Evet. Daha önce de dünyada yapıldı. Bu borcun silinmesi meselesi. Mesela bizim işte meşhur Rus Savaşı'ndan sonra, 93 Harbi'nden sonra, 1877-78'den sonra 1881'de işte Berlin şeyinden sonra, müzakerelerinden sonra dendi ki Osmanlı borcu zaten başlangıçta, savaş başlamadan önce moratorium ilan etmişti Osmanlı Devleti. Kaime borcu, değil mi? Ayuka çıkmıştı. Onları ben ödemeyeceğim dedi. Yarıya düşürüyorum dedi taksitleri, borç taksitlerini falan. Ondan sonra savaş çıkınca zaten askıya alındı her şey. Ne oldu? 1881'de yarıdan fazlasını sildiler şeyin. Osmanlı borcunun nominal değerinin, yani borç miktarının yarısı, yarıdan fazlasını, biraz fazlası silindi. Bu 1953'te Almanya için yapıldı. Çünkü daha önce 1914-18 Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu savaşın işte sorumlusu Almanya diye kaybettiği için de tepesine çullanmıştı müttefikler. Müthiş bir şey çıkartmışlardı. Savaş tazminatı. Keynes bile o zaman yazmıştı bu saçmalığını. Almanya ödeyemez duruma geldi Weimar hükümeti. Bunlar da gittiler Ruhr'u işgal ettiler. Fransa özellikle. Ruhr havzası malum işte Almanya'nın sanayisinin kalbi, kömür madenleri falan, en zengin bölge. İşte neymiş, oradan işte onlar toplayacakmış gelirleri, alacaklarını alacaklarmış. Bu tabii çok ciddi bir siyasi şok yarattı ve milliyetçi tepkilere neden oldu Almanya'da. Nazi partisinin gelişmesi de en başta buna bağlanıyor tarihçiler tarafından. Sonra bundan tabii ders aldıkları için İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte 1953'te mesela, senin de tabii Yunanistan için, yani bunda çok örnekleri çok bulun. Evet, Yunanistan yani piketiyle yapılmıştı daha önce, fakat bu şey, Almanlar özellikle Nuh deyip peygamber demiyorlar, bu Avrupa kurallarına aykırı. Kardeşim, kuralları değiştir o zaman. Evet, yani ben de şurada bir buna dokunmayız. Aslında tabii şu oluyor, kendi Almanya'da o kadar bir tepki var ki biz mi besleyeceğiz Yunanlıları diye ondan korkuyor. Ama daha da sadece Almanya değil tabii Finlandiya, Hollanda da buna ilk baştan beri karşı onu biliyoruz ama şeyler de çok doğrusu ben o kadar ya tahmin ediyordum itiraz edebileceklerini ya da diyordum ellerini ovuşturuyorlar bekliyorlar ama şey de çok itiraz ediyormuş İspanya, Portekiz ve İrlanda. Çünkü onların haklı bir tarafı var biz diyorlar ödüyoruz borcu. Biz de kemer sıkıyoruz ama bize kimse kıyak geçmedi. Tabii şu büyük fark var yani onlar Yunanistan'ın durumunda değiller. Yani uzun lafın kısası geldiğimiz noktada şu oldu. İşte biliyorsun Siriza anlı laf anlatamayınca en sonunda bir hamle yaptı. Yeni bir hamle yaptı. Referandum örgütlendi. İşte en son Avrupalılar şunu alacaklar. Şu programı bize teklif ettiler geldiğimiz nokta bu. Bunu kabul ediyor musunuz? Bunun içinde borcun yeniden yapılandırılması katiyen yok. Yunan halkı da işte biliyorsun %60-61'i hayır kabul etmiyoruz dedi. Bunun doğrusu ben Siriza hükümetine bir şey de vereceğini, bir elli güçlendireceğini ve anlaşmanın daha kolay olabileceğini o zaman düşünmüştüm. Ama tam öyle olmadı doğrusu. Avrupa katı davranmaya devam etti. Bu arada IMF'nin de bu borç sürdürülemez diye not yayınladığını söyledim değil mi? Evet. Yani IMF de bu çok önemli düğüm noktasında aslında Siriza hükümetinden yana. Evet, şimdi ben de bir ufak ilavelerde bulunayım birkaç tane. Ya şunu da ekleyeyim de sana sözü bırakayım. Şimdi gelinen noktada herhalde siz de uzun uzun anlatıyorsunuz haberlerde. Pazar günü şimdi şeye kadar bugün şey bekleniyor. Yarın sabah 8.30'a kadar Siriza hükümetine müddet verdiler. Dediler ki en son nedir senin teklifin, ne yapacaksın? Onu ver yazılı olarak. Ondan sonra cumartesi günü şey toplanacak Maliye Bakanları. Ondan sonra pazar günü de büyük zirve yapıyoruz. 28 ülkeyi çağırdık. Ondan sonra senin bu teklifin en son orada görüşülecek ve nihai bir sonuç ya reddedilecek ve bunu artık son tarih olarak da ilan ediyorlar. Evet, 48 ondan saat sonra mi? Ne olacağını istersen sonra konuşalım. Sözü sana bırakayım. Evet, çok ilginç bir iki şey de var. Yani dün bir mektup önde gelen iktisatçılardan ve bu konularda şey yapan tanınmış isimlerden bir açık mektup Angela Merkel'e vardı. Onu evet, Thomas Piketty imzalayanların arasında. Thomas, Jeffrey Sachs var. Evet, Jeffrey Sachs. Evet, evet. Yani Heiner Flassbeck var, evet. Eski Alman Maliye Bakanı. Thomas Piketty işte Paris Ekonomi Profesörü yeni kitabıyla çok önde gelen birisi. Jeffrey Sachs de çok önemli özellikle iklim konusunda. Tabii. Sustainable Development, Sürdürülebilir Kalkınma Columbia Üniversitesi'nden. Danny Roderick de Harvard Kennedy Fakültesinden. Bir de Simon Wren-Lewis. O da ekonomik politikalardan Oxford Üniversitesi'nden açık bir mektupla bu kemer sıkma iflas etmiştir. Ve hiçbir zaman sonu gelmeyecek bu şeyi Avrupa'nın zorla besleme yoluyla yaptı. Çalışmıyor bu sistem. Ve Yunanistan'da açıkça hayır dedi buna diyor. Ve senin dediğin işte %175'ini gayri safi hasılın varan ödenemez bir borç diyor. Ve bu şeyler de silin diyor Merkel'e. Silin diyorlar evet yani bu, evet. Bu olacak iş değil, inadı bırakın bunu yapın. Çünkü şimdi tabii bunu sadece Siriza değil iktisatçıların önemli bir bölümü özellikle de tarafsız iktisatçılar hayır bu borç şey diyor yani hiç olmasın %ESEP kitap %30'unun şöyle bir durum var. Avrupa Birliği'ne büyük ölçüde borçlu. Yani borcun daha doğrusu büyük bölümü 200 küsur milyar avrosu Avrupa ülkelerine ve Avrupa fonuna. O nispeten şey bir çok yüksek borcun miktarı ama işte faizi çok düşük, %1 galiba. Ödemelerde, ana para ödemeleri de işte 2020'den sonra başlıyor. Fakat Avrupa Merkez Bankası'nın ve IMF'e ciddi şey var. Kalan bu borç da onlara hiç de küçümsenecek bir şey değil ve onların zaten taksitleri gelmiş durumda. Biliyorsun Haziran ayında zaten IMF'ye bir taksit ödeyemedi. Şu anda aslında fiilen temerrüt durumu. Temerrütte. Şimdi ben bir de şeyi de eklemek istiyorum burada Seyfettin. Yani mektupta meselenin sadece bir borç ödeme yöntem meselesi falan olmasının çok ötesinde, kemer sıkma programının çok ötesinde bir şey diyorlar. Yani hem Merkel'e hem de Troika'da, bu üçlü kuruma bir düzeltme talep ediyoruz diyorlar. Çünkü bu Yunanistan'ın başına sıkılmış bir başına tutulmuş bir silah durumundadır. Evet. Ve çek tetiği diyorlar. Bu yalnız Yunanistan'ın geleceğini Avrupa'daki öldürmekle kalmaz. Bu mermi aynı zamanda Avrupa bölgesini, Eurozone'u da bir umut, demokrasi ve refah için bütün umutları da ortadan kaldırır ve bütün dünya için ekonomik sonuçları ve demokrasi açısından çok büyük sorunlar olur ve tarih sizi şöyle hatırlar diyorlar. Tarihi bir çağrı yapmışlar Merkel'e aslında. Evet. Sizi bu haftaki eylem yapacağınız davranışlarla değerlendirecektir tarih. Yani cesur ve cömert bir adım atın, gelecek kuşaklarda hatırlanmak istiyorsanız demişler. Piketty ayrıca da Almanya dış borcunu hiçbir zaman ödemeyen tek ülkedir. Yunanistan'a tabiri büyük bir şakadır demiş. Daha önce tek ülke Dietzeit'de. Yok, ondan emin değilim. Aslında yani tarihte çok var böyle şeyler, moratoryumlar. Evet, ama bir tek hikayeleri Yunanistan da tarihinde ya, hatta ilk şeydir. 1830'ların sonunda, çünkü o şey savaşları, bağımsızlık savaşları bayağı pahalıya mal oluyor. Yeni kurulan işte devlet de çok borçlu başlıyor hayatı. Sonra da devam ediyor borçluk. İlk temelinde düşen ülke örneğidir. Neyse, bence bu tabii şey hakikaten çok hayati. Avrupa hayalinin de bir anlamda çökmesi anlamına gelecek. Ama öbür taraftan da işte bu Merkel ne kadar tabii bu iktisatçıların mektubu da okudu onu bilmiyorum, ne kadar dinleyecekler. Tabii şeyden de korkuyorlar, sonuçlardan, ama şunu söylemeye başladılar ve hakikaten ben pazar günü için, dolayısıyla ki yani pazar günü çıkacak sonucu kestiremiyorum. Bir B planı hazırlandığında en yetkili ağızlardan, yani komisyon başkanı söyledi, başkaları da ise Almanlar da söylüyorlar. Bir B planı, yani Yunanistan'ın Euro'dan çıkması. Onu da anlamıyorum. Medyada da duyuyorum Avrupa Birliği'nden çıkma diye, öyle bir şey söz konusu değil zaten. Değil, tabii. Avrupa Birliği'nden nasıl çıkacak? Öyle bir kural da yok. Zaten para birliğinden, yani Avro'dan çıkışın da kuralları yok, hukuku yok. Yunanlılar da istemediğine göre ne Siriza istiyor, ne Yunan halkı istiyor. Ancak şöyle bir fiili durum herhalde yaratılacak. Şimdi Yunanistan Merkez Bankası Avro basamıyor. Malum Avrupa Merkez Bankası Avro'yu basıyor, parayı yani. Basamayacağına göre kasada da para yok Yunan kasasında. O zaman ne olacak? Bir sürü her ay tıkır tıkır maaşların ödenmesi lazım, harcamalar lazım. İşte paralel yerli bir para, yeni drahmi diyelim. Basmak zorunda kalacaklar. Bu şeyde şeye benziyor. Bizim 1840'larda öyle borçlanmıştı. Kaime ha. Madeni para tabii dönemi malum. Altın ve gümüş paralar tedavülde, ama kasada bunlar bitince, para kalmayınca Osmanlı Devleti ilk kağıt parayı o zaman bastı. Çok da böyle basit yapılmış ilkel bir para. Bunun adı kaymeydi. Sonra biliyorsunuz uzun zaman, şimdi genç kuşaklar bilmiyor, pek kullanılmıyor artık. Paraya kayme derdi köylü örneğin. Evet. Bizim şey popüler şeyde, lisanda paranın adı kaymeydi. Bu kaymeler tedavüle çıktı. Tabii sonra bu hemen taktikleri, yani sahtelere de yapıldı. Müthiş miktarı arttı ve kaymenin tabii gümüş paraya, altına karşı çok büyük bir süratle değer kaybetti falan. Tam bir şeydi, rezaletti. Sonra bir miktar daha böyle devam etti. Yenileri, yani daha düzgünlerini bastılar ama sonuçta kağıt para. Ve nihayetinde bu işler toparlanamayınca 1850'lerin başında şey aramaya başladılar. Bu kaymeleri de piyasadan çekmek için dış borç aramaya başladılar. Bir itikip bu da çok öyle uzun sürdü. Şey de doğru değildir. Yok efendim, Avrupalılar işte Osmanlı'yı batırmak için borç verdi. Tam aksine, vermeyelim para mara diyen çok oldu. Hatta bir teşebbüsün sultan sonradan iptal ettirdi. Sen siz benden habersiz ne gidip gavurdan borç alıyorsunuz falan diye 1851-52'de. Ama nihayetinde Kırım Savaşı çıkınca her iki tarafta mecbur oldu. Malum biz Fransa ile ve İngiltere ile ittifak yaptık Rusya'ya karşı. İlk borcu öyle aldık o savaş ortamında. Sonra da gerisi geldi. Yani bu kağıt parayı Siriza hükümeti basmak zorunda kalabilir mi? Tabii bu çöküş demek ve tamamen düzensiz, kaotik bir şekilde, kaos içinde bir anlamda fiilen avrodan çıkmak demek. Bunu hiç istemiyorlardı sözde. Ama şimdi Yunanistan'ın bunu nasıl yapacağından bahsetmiyorlar, B planı dedikleri. Bu durumda kalınırsa bize bunun rücu etmesi, çünkü tabii o zaman Yunanistan hiçbir şey ödemeyecek. İşte bunun tedbirlerini alıyorlarmış. Hani başka sirayet etmesin, bu bir krize dönüşmesin diye sözde plan yapıyorlarmış. Yani bu tabii tehlikeli bir şey. Çünkü o zaman pekala Yunanistan'a hayır kardeşim, biz borcu görüşmüyoruz borcun silinmesini pazar günü diyebilirler. Evet, bunun da tabii çok uzun vadeli çok önemli sonuçları olur. Sadece iktisadi ve mali bir meselenin çok ötesine geçer. Yani bir finans eliti adına bayağı demokrasi, seçim meselesini de devreye sokar. Yani seçme hakkını, yani demokrasinin doğrudan doğruya ciddi şekilde tartışıldığı, işte tehlikeye girdiği tabii bir şey. Ömer, şöyle bir durum var. Yunanistan ileride başka ülkelerde de bu tekrarlanabilir. Sonuçta Avrupa bir federal ülke olamadı. Evet. Şu federal olmayan bir ülkede ve ülkeler, bu şeyi oluşturan, birliği oluşturan ülkeler ekonomik olarak da çok farklı gelişmelere sahipseler. Verimlilik açısından, rekabet gücü açısından farklı şekilde gelişiyorlarsa, ki böyle olmayacağını zannediyorlardı, iddiasındaydılar, tam aksi oldu. Bunları bir arada tutabilmenin yolu o zaman şeyden geçiyor. Çünkü federal hükümet olsaydı sorun olmayacaktı Allah aşkına. Amerika'da bir şey zaman zaman batıyor öyle eyaletler. Ya senin ne halin varsa gör canın cehenneme diyemiyor ki. Onu şey etme durumunda kalıyor. Onunla dayanışma içinde olmak, para aktarmak bilmem ne. Hatta Texas'ı kurtardık. Texas'ı kurtarmışlardı, evet. Burada Avrupa'da böyle olamıyor. Bunun kuralı yok diyor. Ya kuralı yoksa o zaman kuralını koy. Bazı ülkeler de mesela Fransa, İtalya çok daha sıcak bakıyorlar bu şeye, kurtarma olayına. Ama bazıları, işte başta Merkel tabii, çok karşı çıkıyor. Ama sonuçta bir şey, hayret verici bir durum var. Onu da söyleyeyim dinleyiciler, belki çünkü şeyle çok geçiştiriliyor. Bu B planı dedim ya, bu B planın içinde tabii bir işte finansal önlemler vesaire, ne düşünüyorlarsa Avrupa Merkez Bankası, bir Avrupa, onu tam ayrıntıları bilmiyoruz. Ama o B planın içinde şu da vardı. Yunan halkına, çünkü böyle bir pazartesi gününden itibaren bankalar iflas edecek. Biliyorsun kapalılar zaten. Açılış pazartesi ertelendi. Yani pazar günü ne çıkacağı beklenecek. Eğer olumsuz bir durum çıkarsa Yunan, Siriza'ya hayır derse bunlar, pazartesi gününden itibaren tam uçuruma yuvarlanacak Yunan halkı. Evet, zaten yoksulluk diz boyu daha korkunç bir hal alacak. Ve bu sadece Yunanistan'la sınırlı kalmayacak. Bitireyim. Bunu bildikleri için, bunu tabii ki herkes biliyor ama resmen de itiraf ediyorlar. Çünkü diyorlar ki insani yardım planı da yapıyoruz Yunanistan'a. Yani o kadar facia olacak ki işte ne bileyim ben, yiyecek yardımı mı yollayacaklar, ne halt edecekler yani, şey, ilaç yardımı, şu bu yani, süt anlıyor tozu musun? Şey, hem bunu düşünüyorsun, o zaman bunu düşününceye kadar kardeşim otur anlaş. Evet, bunu, süreyi bitirdik maalesef. Yani çok tabii önümüzdeki hafta özellikle Donald Tusk da konuşmuş. Günü ben, çünkü yani, pazar gününe sondur demiş. En şey, yani sabahtan kalktığım zaman anlamaya çalışacağım, izlemeye çalışacağım. En önemli olay, adeta nefisimizi tutacağız yani. Evet. Böyle. Pazar gününden sonra tekrar belki arada ekstra bir program da yaparız bu konuda. Evet, olabilir tabii. Peki, yani çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hadi iyi yayınlar, hoşça kalın. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Saat 9.30 geçiyor, 4 dakika geçiyor. Ve aradan sonra da konuğumuz olacak. Greenpeace sürdürülebilir bir durumla ilgili alternatif enerji devrimi diye bir rapor yayınladı. O oldukça önemli implikasyonları var. Yani iki senaryo hakkında, biri mevcut durum sürerse, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin programıyla devam edilirse ne olur diye bir senaryo mevcut. Business as usual dedikleri, bir de enerji devrimi diye adlandırılan, aslında uzun vadeli bir yenilenebilir enerjiye geçme, sürdürülebilir enerjiye geçme projesi. Ancak ikincisinin durumunda Türkiye'nin çok anlamlı bir yere varabileceğini konuşan bir rapor yayınlandı Greenpeace'ten. Şimdi onu konuşmak üzere Greenpeace'in sürdürülebilir finans kampanyasını yürütenlerden İbrahim Çiftçi ile konuşacağız birazdan. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Biraz önce de duyurusunu yapmaya çalıştık. Greenpeace'in enerji devrimi, köşeli tırnak içinde, yani evrim aslında, Türkiye'nin sürdürülebilir enerji görünümü raporu yayınlandı. Çok kapsamlı bir rapor. Ve elimizde fırsat varken cesur davranmadığımızı mı, yoksa teknolojimiz olsa da vizyonumuzun eksik kaldığını mı, neyi söyleyeceğiz çocuklarımızın gözlerinin içine bakıp diye başladıkları bir şey var. Enerji, yenilenebilir enerji raporu. Şimdi onu biraz konuşmak için İbrahim Çiftçi ile Greenpeace'ten beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Evet, bu çok aslında uzun süreden beri hazırlandığını bildiğimiz, daha önce de benzeri bir şey çıkmıştı. Bu onun ikinci devamı galiba, değil mi? Evet, bu onun ikincisi, biraz daha kapsamlısı. 2007 yılında yanlış hatırlamıyorsam ilkini çıkarmıştık. Onun üzerine istihdam, su kullanımı vesaire gibi bir takım yeni başlıklar da ekleyerek daha genişletilmiş bir şekilde çıkardık. Evet, Hilal'le de konuşmuştuk onu vakti zamanında, Hilal. Evet. Şimdi bu burada bir dikkat çekici olacak şeylerden bir tanesi, özellikle bu iki senaryonun karşılıklı paralel, tabir caizse paralel olarak ele alınması, metodoloji olarak yani bir referans senaryosu var. Ona İngilizce'de çok kullanılan tabirle business as usual diyor. Yani böyle gelmiş, böyle gider. Evet. Mevcut senaryolar. Bir de aşağı yukarı devrim diyebileceğimiz çok köklü değişikliklerin yenilenebilir enerjiye geçilmesini öngören tedbirleri öngörüyor ikisi. Bunun önemi nedir? Birazcık anlatır mısınız? Tabii. Bunun önemi şu. İki senaryo kıyaslama bize şunu veriyor. İlk business as usual dediğimiz senaryo. Bunu Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine dayandırarak ve gayri safi yurt içi hasıla öngörüleri o artışa göre enerji talebinin nelerden karşılayacağımızı çıkarıyoruz. Enerji devrimi senaryosu sadece yenilenebilir değil, aslına bakarsanız büyük ölçüde ilk başta verimlilik kullanılıyor. Evet. Enerji verimliliğiyle talebin büyük bir kısmından tasarruf etmiş oluyoruz. Sonra da geri kalan kısmını yenilenebilirlerle kapsamaya çalışıyoruz. Orada şöyle bir model kullandık aslında metodolojiden bahsederken. Forecasting yapılıyor business as usual senaryoda. Ama enerji devriminde backcasting dediğimiz bir model uyguluyoruz. Bu 2050 yılına ya da son yıla hedefleri koyuyorsunuz. Sonra geriye doğru bunu modelliyorsunuz, bakıyoruz. Evet. Yani nükleeri koymadık mesela. Kömürü kademeli olarak çıkarmayı öngördük. Sonra bunun nasıl olacağını, bunun teknik, ekonomik fizibilitesini çıkarıyorsunuz. Evet, yani burada tabii çok radikal bazı şeyler var. Yani evet. Bugün ana enerji temininin %90'ı hala fosil yakıtlardan gelmektedir diyor ki, yani bu hakikaten bu şekilde sürdürülmesinin imkansız olduğu, evet, bütün raporlarda belli. Üstelik de çok böyle uluslararası kuruluşların, artık çok yerleşik kuruluşların, çevreci falan olmayan raporlarından, evet, belli. Şimdi mesela elimizde çok ilginç bir 3 Temmuz tarihli bir rapor vardı. Onu da söylemek istiyordum. Yani hükümetlerin aslında kömür termik, kömür yakıtlı termik santraller açısından kesinlikle artık yeni yatırıma gidemem. Yeni kömür termik santrali, kömür yakıtlı yeni termik santral yapamayacaklarını söyleyen OECD gibi, yani evet, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın, hı hı, ve Kalkınma Teşkilatı'nın raporu var. Yani yoksa bütçe biter, yarım trilyon tonluk bir şey gidecek, 500 milyar ton karbondioksit çıkacak 2050'ye kadar. Ondan sonra da zaten bu karbon bütçesinin yarısı oluyor. 2 derece aşılacak ve dünya yanıp kavrulacak diyor. Aynen. Şimdi sizin bu şeyinizde de tamamen uyuşuyor bu. Evet, evet. Yani bunu ilk çevreciler söylemeye başlamış idi. Sonra OECD vesaire geldi. Şimdi işte sürdürülebilir finans kampanyasıyla uğraşıyorum. Şimdi yatırım bankaları da raporlarında, risk analizlerinde bundan sıklıkla bahsediyorlar. Herhangi bir Citibank'ın, Goldman Sachs'in bile yatırım analizlerinde kömüre yatırım yapılmaması ile ilgili, hı, şeylerle karşılaşıyorsunuz. Evet. Aslında bu ekonomik olarak da bir risk olarak karşımıza, evet, çıkmaya başladı. OECD de aynen onu söylemiş zaten raporunda. Bu en büyük risk, atıl kalacak bunlar. Çünkü, evet, yeni teknolojiyle bu 50 yıl daha gidecek. Halbuki yok böyle bir zaman. Yok diyordum. Öyle bir zaman. Aman yok yani. Ben sorumu biraz basitleştirerek sorayım. Türkiye'nin 2023 hedefleri var ya, hani o büyük, evet, hedeflerin bahsedildiği ve aynı zamanda artan bir enerji talebi de var. Bu %35 oranı olduğu yazıyor raporun içerisinde. Net bir şekilde sormak gerekirse, bu artan enerji talebinin kömürsüz ve nükleersiz olabileceği düşünülebilir mi bu raporun çıkardığı sonuçlardan? Düşünülebilir. Ancak zaman kısıtı var bunda. Şöyle, 2023'e kadar herhangi bir nükleer santrali devreye almadan enerji talebini karşılayabiliyoruz raporun çıktılarına göre. Ancak kömürü bir defada kapatamıyoruz. Peyderpey kapatılıyor. Kademeli olarak devreden çıkarıyoruz. Bu da 2023'ü geçiyor. 2030'lara tekabül ediyor. Hı hı. Bir şey daha söylemek istiyor idim. %35 değil. Aslına bakarsanız orada bir kafa karışıklığı oluyor. Talebin artışı %25 bizimkinde. Hı hı. Enerji devrimi senaryosunda. Bu 2050 yılındaki referans senaryonun talebinden %35 daha düşük. Bu da enerji verimliliğine tekabül ediyor. %35 tasarruf etmiş olacak. Evet, referans senaryosu dediğimiz zaten Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin yaptığı ve fosil yakıtlarla nükleer enerjiye dayalı uzun dönemli enerji üretim senaryosu dediğimiz evet. Business as usual yani evet. Mevcut şey. Alışılayan bir senaryo. Bunun yani buna göre bu senaryoya göre zaten 232 birimmiş elektrik üretimi 2050'de 500'e çıkması yani neredeyse iki katına. Alternatif senaryoda ise üretim ekonomik büyümeyi kısıtlamadan 420 birime iniyor. Bir de yani gereken politikalarda ayrıntılarıyla açıklanmış durumda. Evet. Devrim senaryosunda çok farklı bir enerji dünyası vaat ediliyor diyor. Yani 2012 yılında fosil yakıtların 166 birimlik katkısı 2050'ye 29 birime iniyor. Mesela 166'dan ve kömür kabusu bitiyor demiş. Bitti. Bu çok önemli bir şey. Birazcık bunun üzerinde de konuşalım mı? Tabii, tabii. 80'in üzerinde kömür termik santral planımız var biliyorsunuz. Evet, inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Şimdi bunun enerji talebini karşılamak, enerji bağımsızlığını sağlamak gibi şeyleri var, gerekçeleri var. Enerji talebi baktığımızda %6 ila %8 öngörüyor EPDK'nın çıkarmış olduğu 2007 yılında yapmış olduğu talep senaryoları. Kötü düşük senaryo ile %6, yüksek senaryo ile %8 talep artışı görüyor her sene. Enerji piyasaları denetleme kurumu mu? Evet. Düzenleme ya da. Evet. Düzenleme kurulu. Ama gerçekleşen talep artışına baktığımızda %4'ler civarında oluyor. Hatta 2013 yılında %1.65 gibi bir şey oldu. Hiç talep yok yani. Aslında o kadar da yok. Ne diyorsunuz yani? Evet çok ilginç. Kömür büyük bir tehdit biliyorsunuz işte iklim değişikliğine sebep oluyor. %41'i kömür kaynaklı. Artı sağlık etkileri evet, var. Muazzam maliyeti var. Muazzam maliyeti var. Dışsal etkiler dediğimiz aslında hiç de hesaba katılmayan maliyetleri var. Yarattığı çevre tahribatı, yarattığı sağlık rahatsızlıkları vesaire gibi. Bundan bir şekilde kurtulmak gerekiyor. Kömürün yer altında kalması gerekiyor. Hem iklim değişikliğinden korunmamız hem de kömürün sağlık etkilerinden korunmamız için. Rapor şunu gösteriyor, kömürü kademeli olarak devreye yeni santral almadan, kömürü de kademeli olarak mevcut santralleri kapatarak enerji ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Talep artışı aynı şekilde kalacak şekilde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjileri kullanarak bunu karşılayabiliyoruz. Evet, bir de şey vardı, özellikle Soma'daki o büyük maden kazasının ardından çok fazla tartışılmasa bile, istihdam sorunu vardı. Bu evet. Madenlerde çalışan insanların istihdamı vardı. Hatta oradaki o hikaye bile gayet net bir şekilde gözler önünde olmasına rağmen yani tarım işçiliğiyle uğraşan insanların o alanları bırakıp tarımla bırakıp madenciliğe geçişle alakalı olan durum çok fazla göz önüne getirilmemesine rağmen böyle bir kayış vardı. Bu senaryoya göre peki istihdam durumu ne şekilde açıklanabilir? İstihdamı biz de özellikle ekledik. İstihdam evet. 2050 yılına kadar değil 2030 yılına kadar modelleniyor çalışmada. Şimdi metodolojisinden bahsedeyim biraz daha etkili olacak. Bir faktör vasıtasıyla hesaplanıyor işler. Bir ürettiğiniz birim elektrik başına bir faktörle çarpılıyor. Bunu Dünya Bankası, OECD gibi yerlerden alıyorsunuz. Ancak yerli veri varsa yerli veriyi kullandık. Türkiye'de de yerli veri sadece kömür ve kömür madenciliği için var bu faktörün verisi. Ve işte yenilenebilirler için aldığımız katsayıların yaklaşık 10 katı kadar yüksek. Biz bunu kullanmamıza rağmen yenilenebilir enerji devrimi senaryosu 140 bin daha fazla iş yaratıyor referans senaryoya göre. Yani bu şekilde devam edip maden bu son derece muhafazakar rakamlara rağmen 40 bin istihdam, evet. 40 bin yeni iş alanı. Geçen yılın verilerine göre Türkiye'de kömür ve lignit madenlerinde çalışanların sayısı resmi kayıtlara göre 48.706 olarak görülüyor. Yani şu andaki rakama belki daha fazlası olarak da nitelendirilebilir evet. Bu madendeki çalışanların. Evet. Tabii şunu belirtmek lazım. Kömür kademeli olarak kapatılıyor. Bugünden kapatılmadığı için bununla ilgili de bir yol planı çıkarılması gerekiyor. Madencilerin yeni sektörlerde eğitilmesi vesaire gibi. Peki İbrahim Bey, bir de şeyi konuşalım. Şimdi kömür devreden çıkıyor. Zaten petrol yok pek. Doğalgazda ithal vesaire. Hep sürekli olarak işte Türkiye'nin yeni petrol bulduğu her sene gazetelerden muhakkak okuruz. Yani muhakkak. Batman'da, Raman'da filan. Ama yani böyle anlamlı olan bir şey değil. Peki kömürün yerine, kömürde de çok acayip mitolojiler var. Bizim yıllardır üzerinde durduğumuz işte. Yerli kömür olursa olur, ithal olmaz filan gibi saçmalıklar. Ama kömürün yerine özellikle ne konacak? Yani rüzgarın katkısı mesela benim gördüğüm raporda 6 birimden 109 birime çıkıyor. Güneş panellerinin de yani solar dediğimiz şeyin de toplamı 12'den 193 birime yükseliyor. Bu son derece önemli. Biraz bu alternatif yenilenebilir enerji, bu asıl devrim kelimesi belki de bunun için kullanılabilir. Bunu biraz açar mısınız? Tabii bunların doğaları farklı. Kömürle yenilenebiliri birebir kıyaslamamak gerekiyor. Evet. Belki de birisi baz yük yapıyor, birisi dalgalı bir enerji talebi, arzı sağlıyor. Devrim dediğiniz gibi bir yandan da oradan geliyor. Çünkü bunlar için çok sayıda küçük santral kurmanız gerekiyor. Merkezileşmemiş enerjiyi savunuyoruz biz. Ademi merkeziyetçi. Ademi merkeziyetçi bir enerji sistemini savunuyoruz. Yani bunun gerçekleşmesi için bir tane kömür santrali yapmak yerine ufak ufak birçok güneş, rüzgar santralleri ve kendi kendine yetebilen şehirler, tüketildiği yerde üretilecek şekilde bir enerji sistemi öngörüyoruz. Tabii yetersiz kalacağı, yani bununla ilgili baz yükle ilgili sorular geliyor. Raporda baz yüke ayrılmış bir bölüm var. Nedir olarak. O? Birazcık açar mısınız onu? Tabii baz yük dediğimiz üretim şekli kömür, doğalgaz, nükleer enerji gibi düzenli olarak sabit enerji sağlıyorlar. Ancak bu flexible kaynaklar değiller. Bunlar düzenli olarak enerji sağlıyor. Örneğin nükleer kapatamıyorsunuz, değiştiremiyorsunuz. Düzenli esnek değil, evet. Evet, esnek değil. Yenilenebilir enerjiler ise gece güneş üretimi yapamıyorsunuz. Yeni teknolojiler var, olmaya başladı ama işte rüzgar bittiği zaman rüzgardan enerji üretemiyorsunuz vesaire. Bu yüzden aslında bunları kömürü ya da nükleeri birebir bir şeyle ikame etmekten ziyade bir sistemle ikame etmek gerekiyor. Merkezileşmemiş ve daha demokratik gibi ve daha demokratik. Evet, yani yerel komünitelere, topluluklara ağırlık veren bir şeye doğru geçiş var ki bütün dünyada da galiba bu esas olan o. Peki bir de burada çok önemli bir nokta da mesela elektriğe, yani bu şimdi fosil yakıtlara verilen kömüre vesaire teşviklerin kaldırılması, buna karşılık da elektrik enerjisine ve rüzgara teşviklerin verilebilmesi, hatta şebekeye satılabilmesi gibi durumlar da var. Elektrik üreten küçük toplulukların mesela ana şebekeye herhalde ürettikleri elektriğin fazlasını satabilmeleri imkanını vermek lazım. Herhalde anladım. Onlardan da biraz bahseder misiniz? Elektrik üretimlerinin yatırımlarının geleceği konusunda. Tabii ondan da bahsedelim. Mevcut bir tarifeli alım garantimiz var. Aslına bakarsanız yenilenebilir enerjiler için Türkiye'de bir tarifeli alım garantisi var. Lisanssız enerji üretim, elektrik üretim yönetmeliğimiz de var. Bunlar da satılabiliyor. Şebekeye bağlayabiliyorsunuz. Ama uygulanmıyor galiba, değil mi? Ama sıkıntıları var. Evet. Özellikle lisanssızda ciddi sıkıntılar var. Çatı, güneş sistemlerinde vesaire. Ama şöyle de bir şey var. Orada işte fosil yakıtlara verilen desteğin kaldırılması diyoruz. Bir destek yok gibi görünüyor ama işte geçtiğimiz aylarda Afşin Elbistan'ın A ünitesi özelleştirildi. Verbund Avusturyalı Verbund ve iki şirketlik bir ortaklık aldı. Bunlara 12,5 dolar sentten bir alım garantisi verildi. Güneş'inki 13,3. Kömüre verilen alım garantisi, bu istisna ama devam edebilir, rüzgarın alım garantisinden daha yüksek oldu. Olacak iş değil. Yani. Evet. Evet. Yani buna isyan etmek gerekir herhalde. Yani çünkü göz göre göre böyle bir şey gezegeni yok edeceği artık bilimsel olarak, hatta ekonomik olarak da ispat edilmiş bir şeyde gene de ısrar ediliyor. Evet. Kömüre garanti verilmesinde. Evet, evet. Evet. Peki bu, yani mesela şeyde diyor ki, bu enerji devrimi raporunda Türkiye tüm yatırımlarının neredeyse %92'sini yenilenebilir kaynaklı projelere çevirecek. 2030 yılına kadar elektrik üretim yatırımlarındaki fosil yakıt payı temel olarak doğal gaz çevrim santrallerinde yoğunlaşacak diyor. Bu ne demek? %92 yenilenebilir kaynak. Bu şu demek: yeni yatırımların tamamını yenilenebilir enerji yatırımlarına yapıyorsunuz. Yenilenebilir enerji derken belki hidroyu da şey yapmak lazım. Evet. Ayrı tutmak lazım. Hidroya yeni bir yatırım öngörmedik. Sadece rehabilitasyon, mevcut kapasiteyi elimizde tutmayı öngördük. Doğal gazı da geçiş süreci yakıtı olarak kullanmayı öngördük modelde, teknik modelde. Doğalgaz daha esnek, açıp kapatabiliyorsunuz vesaire. Yani işte kömür düşerken, yenilenebilirler yükseldiğinde talebi karşılayacak köprü olarak daha sonra o da kademeli olarak azalıyor. Kaldırılması gerekiyor herhalde. Peki bir de şey vardı, bu hidroelektrik santralleri. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bir tane, elimizde iki tane çok önemli rapor vardı. Birisini konuştuk zaten, işte bu şey olmuyor. Kesin olarak artık kömürle mümkün değil. Yani gezegeni, bütün insanlığı ve canlıları bekleyen en büyük tehlike, acil tehlike OECD raporuna göre kömür yatırımları. Ama mesela Doğu Anglia, East Anglia Üniversitesi'nin, ki bu konularda çok büyük uzmanlığı var biliyoruz üniversitenin, onun son bir araştırması çıktı. Büyük barajlar, özellikle hidroelektrik barajlar da dünyayı sanıldığı gibi çevre dostu falan değil, dünyayı mahvediyor diyorlar. Özellikle Brezilya'da inanılmaz tahribata yol açtı, hayatı mahvetti, yeni ortaya çıkmış bir şey. Peki hem büyük barajlar açısından Ilısu vesaire, hem de Atatürk Barajı, hem de bu küçük şeyler üzerinde ne diyor rapor? Hidroelektrik santralleri esler. Tabii rapor şunu diyor, büyük barajlar kesinlikle hiçbir şekilde yapılmasını öngörmüyoruz zaten ve karşı duruyoruz onlara, evet, karşı. Nehir üzerine yapılan runoff river dediğimiz tipteki barajlara teknik olarak karşı durmuyoruz. Ancak bunların çok ciddi standartların gözetilerek, çok ciddi çevresel etki değerlendirme analizleri yapılarak yapılması gerekiyor. Nitekim Türkiye'de böyle olmuyor bu iş. O yüzden biz raporu hazırlarken özellikle özellikle eklemedik. Hiçbir yeni kapasite artışı eklemedik. Şey, yeni bir tane dahi HES yapmıyoruz, ufak ya da büyük. Büyük zaten işte dediğiniz gibi Brezilya, Çin'de, Three Gorges'ten, evet, çok ciddi tahribatlar oluşturuyor. Ama küçük barajlardan da kaçındık. Modellemenin içine almadık. Sadece rehabilitasyon çalışmalarını, mevcut kapasitenin iyileştirilme çalışmalarını öngördük. Evet, ekonomist ve programcımız Seyfettin Gürsel de bu konuda yazdığı yazıda kendisi de ufak çapta katkıda bulunmuşlar. Çok da ufak değil. Evet, şeyde, o yazdığı yazıda da şey diyor, yani gerçekten bir devrim öneriyor diyor Greenpeace. Bayağı ciddi bir radikal diyebileceğimiz hatta, ama tamamen bilimsel olarak hazırlanmış, 2000 enerji ihtiyacının 2050'de çok büyük ölçüde temiz ve sürdürülebilir enerjiden karşılanabileceğini ve hatta kişi başına düşen karbondioksit emisyonunun da 3,7 yani 4 tona yakından yarım tona kadar 0,6 tona düşürülebileceği mucizevi bir şey gibi görünüyor ama pekala mümkün olduğunu da ispatlıyor rapor. Rapor için tebrik ederiz. Yani gayet umut verici. Teşekkürler. Bunu nasıl takip edileceği ve bunun aslında takibi şimdi önemli tabii aslında. Evet. Yani referans senaryosunun durdurulup devrim senaryosunun nasıl devreye sokulabileceğini herhalde buradan sonrası da biraz aktivizmle ve daha doğrusu tabandan yükselecek evet. mücadeleyle belirlenecek gelişmeleri birlikte takip ederiz. Tabii ki de. Tabii çok, ki de. Teşekkür ederiz. İbrahim Çiftçi ile konuştuk. Greenpeace'ten sürdürülebilir finans kampanyasını yürütenlerden ve Greenpeace'in enerji devrimi raporunu konuştuk. Böylece bitiriyoruz Açık Gazete programını. Lee Hazelwood'un doğum günü 9 Temmuz 1929 doğumlu Barton Lee Hazelwood, Amerika'nın önemli müzisyenlerinden, şarkıcı, şarkı yazarı ve prodüktör. Duane Eddy gibi büyük bir gitaristle ve Nancy Sinatra ile de çalışmaları var 1950'ler ve 60'larda. Onun en ünlü bestelerinden biri These Boots Are Made For Walking. Onu dinliyoruz. Aslında Nancy Sinatra'dan biliniyor ama asıl bestecisinden dinleyelim şimdi. Tehditkar bir sesle yorumluyor. These Boots Are Made For Walking. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Here's a little song about boots and a darling named Nancy. You keep saying you got something for me, something you call love but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin', that's right. And someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. This is the part of the song where Billy Strange raised his hand and asked if he could leave the room. You keep lying when you ought to be truthful, and you keep losing when you ought to not bet, and you keep saying when you ought to be changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. Listen to me. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. This is the part of the record where everybody said, why, that can't be number one. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Well, I just found me a brand new box of matches, and what she knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You put on your boots and I'll put on mine, and we'll sell a million records any old time. Yeah! this is the part of the record where the engineer Eddie Brackett said, if we don't fade this thing out, we're all going to be arrested. Açık Gazete.